seni yıkarın hiç topar. Lek sakoçu da deytor. Lek eni bilin hiç topar. İkrasi sen lekenin flor. Lek sakoçu da deytor tehen. Some stop or remit in the flower. Attack it. Attack it. Ik ben luisterend naar deze gasten, man. Ze zijn geweldige muziekspelen, joh. En ik kom juist eens tussen met je kankerverhaal. Heeft helemaal niks te maken met deze muzikanten, man. Laat me gewoon even godverdomme genieten van deze muzikanten, man. Nee, Kees. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Kees, zet dat gas uit. Kees, zet dat gas uit. Nee, we hoeven niemand op te blazen, zet het gas uit. Ga even lekker zitten op die bank, Kees. Dit is een steeds wat ik bedoel, hè. Ik probeer in godverdomme te lazen dan die gasten die lekker muziek zijn aan spelen. En mijn vrienden hier thuis zijn de hele boel aan avond slopen, man. Kijk, zet die vaas neer. Nee. Die heb ik gekregen. Nee, zet die vaas neer. Kees, ik heb die gekregen, man. Nee, Kees. Godverdomme, man. Die gast luistert gewoon helemaal niet meer. Ik ben helemaal in de war, hoor. Ik ben helemaal in de war, hoor. Dus even muziek maken en die gasten zijn de hele apenkooi aan het slopen, man. Ik kan gewoon niet, man. Die leiden me de hele tijd af, man. Het zijn niet gewoon gezellig als een groepje muziek maken en die kankergasten die leiden me helemaal af, man. En die kan gewoon niet, man. Ik kan gewoon niet, man. Het is echt niet meer normaal. Die gasten zijn helemaal geschrift, joh. Dat zijn helemaal geschrift, man. En die denk helemaal niet waar, joh. Ik ben Grigio. Ik kleur het hoor, hè. Ik ben Grigio. Ja. Nee, ik ken echt niet, hoor. Gustie mee, man. Begrijp je dat zo cool? Het is zo cool voor Nuken. Calandonia. Ik begrijp je dat grapje? Een tijger. Een tijger. Spreek je Nederlands? Ik begrijp dat tijger. Ik spreek akkoord. Akkoord. Ik heb net tegen. Als die man, dat moet je eigenlijk niet kijken, maar ze te pakken weer. Hallo vrienden. Hallo vrienden. Hallo vrienden. Ik kom naar tegen. Ik ben Blish, Hombish, Jitte Zinj. Hallo vrienden. Ik ben Blish, Hombish, Jitte Zinj. Hallo vrienden. Ik spreek in de hand. Hallo vrienden. Ik spreek Nederlands. Ik hoed van Ju. Ik hoed van Ju. Ik heb geen flauw idee wat je daar zegt, maar helemaal mee eens. Hallo, ik ben een beetje. Ik spreek Nederlands. koloniseren die shit. Muzika. Muzika. Waar komen jullie vandaan? Amsterdam. Amsterdam, oké, okay, nice. Geboren getogen? Bijna. Hoe ben je bijna geboren? Dat je moeder zo net de gemeentegrens net niet haalde? Oh, kut, Amstelveen. Oh, shit. Amstelveen. Die gossie maar is net hier gezien halen, hè? Net op Amstelveen, joh. Het is kloten voor je. Nee, dit is de grens, hoor. Hoor je er nou niet bij, hoor? Ah, zijn jullie geen kank Amsterdam, hè? Nee, zijn niet normaal, hoor. Ik was laatst bij mijn dokter. En die zegt tegen mij: als je 2 gram pep snuift, is helemaal niet slecht voor je, hoor. Het is gewoon gezond voor je. Hebben die nazi's in de Tweede Wereld ook allemaal gedaan, hoor. Ja, als het voor nazi's kan voor jou ook, hoor. Het geeft ze ook aan die kleine kinderen, hè, dat ze ADHD hebben, voel je dat? ADD of ADHD. Dan geven ze de kinderen gewoon pep. Ja, hebben ze veel energie? Dan geef je ze nog meer energie. Dat is een beetje als plus en plus is min, hoor. Jezus, joh. Het is gewoon rocket science, hoor. Het is gewoon rocket science. Dat zeg je, man. Die kennis van mij kan ik je gewoon buiten spel spelen, hoor. Gewoon schaakmat. Nee, ik kan niet. Wat mijn schoen. Een prachtig probleem. Je m'appelle Seb. Le trottoir. Le parapluie. Le cogne. Blijf oefenen. Ik was in mijn, dus ik ben hier mijn best aan het doen, joh. Maar ik ben... Nee, joh. Nee, ik vind het niet leuk, hoor. Ik ben hier godverdomme mijn best aan het doen. Dan zeg je tegen mij, blijf oefenen, hoor. Nee, ik vind het niet leuk, hoor. Nee, ik vind het niet leuk. Laat stuur die mensen met je zegt, ik kom wel goed, schatje. En jij flikkert toch op, man. Ik ben helemaal mijn best aan het doen, hoor. Echte Amsterdammer. Zegt hij, blijf oefenen. Ja, flikkert erop, man. Hé, ik kom wel goed, schatje, weer. En er eentje dan, joh. En ben jij verbasten? Hoef je niet na te denken, joh. Speel jij even die basgitaar, ja, ouwe? Kan jij even die snaren plukken, hoor? Het is bij je C, D en dan E. Hé, jongens. Ik zweeg als een grafdak. Ja, geloof je het zelf? Ik denk heel simpel, hoor. Natuurlijk. Leg even die basgitaar neer, hoor, ouwe. Wat voor vlees je de kist in? Het is geen probleem, hoor. Dat zat jij nu achter slechte grond op gezeten. Moet even goed doen, hoor. Nou, mijn bek viel op, hoor. Leg die basgitaar neer. Mag je best weten. Maar het is toch de dam van het hek? Twee handen op één pruik. Ik zeg, je moet man en paard noemen. Het is een gebed zonder eend. Het is een gebed zonder eend. Nou, nu zitten wij dus met de gebarste persikken. Ze laten ze lul op een berg chocoladeboter vet. Nu hebben we de knop aan het dansen. Hoor je zelf wat je zegt, Ria? Min dat vlees eten. Ik ben een conifeer, ik moet vlees eten. Ik sta met mijn bek op de grond genageld. Even zonder dollars, echt. En humor is toch een soort van het verzachten van het leed, zeg maar. Dat is toch alsof je van de heksen bezeker bent? Zachte hazen hebben diepe wortelen, zullen we zeggen. Ja, grappig ben ik. Ja, bitch. Zat er vroeger al in, hoor, dat Ad Remmer. He? Altijd zo kwispelen met talen zo. Ja, goed, nu hield ik me dan in. Maar als het er echt om gaat, dan ja, die vrouw die komen nooit met hun hoofd boven het glazen gazon uit. Wauw, Michel. Waar haal je die samples vandaan, joh? Het is gewoon goud, hoor. Het is gewoon godverdomme goud, hoor. Het is gewoon godverdomme goud, hoor. Thank you. fucked. My voice is fucked. Yeah, keep on grooving, man. Keep on grooving, man. Keep on grooving, man. My voice is fucked. My voice is fucked. Yeah, man, and the goofing on me, man. That's the fine that he can hear, no man. And I put on the guy, your man, and keep it on the floor, man. Leave the town, make it around, no, see, man. If you're gonna rain, and I back it on, see. If you're gonna rain, and the last one, see. And I put on the guy, them, no. Het verzachten van het leed, zeg maar. Dat is toch alsof je van de heksen bezeken bent? Ik heb bakken verzeken. Ze hebben diepe wortelen, zullen we maar zeggen. Ja, grappig ben ik. Ja, vind ik zeg. Zat er vroeger al in, hoor, dat aan de remmer. He? Altijd zo kwispelen met talen zo. Nu hield ik me dan in. Maar als het er echt om gaat, dan ja, die vrouw die komen nooit met hun hoofd boven de glazen gazon uit. Gossie, in mijn zon. Je hebt het gehoord, hoor. Ik ga het café dichtgooien, hoor. Nee, ik kan me lekker mijn visje lekker, hoor. Maar ik ga lekker mijn nest in, hoor. Ik weet niet wat jij doet, maar nee, jongens, nee. Ik ga niet meer door, hoor. Nee. Ben ik wel morgen helemaal brak, hoor. Weet je, je kan me overhalen. Ik ben overtuigd, maar anders ga ik gewoon even lekker lui, hoor. Ik ben overtuigd, hoor. Je kan me manipuleren, hoor. Ja, hoor. Dat is geen probleem. Ja, alles is mogelijk, Gabi. Of niet dan? Tegen. Verdomme, iedere dag weer anders zetten. Als het niet meer normaal, hè? Als het niet meer normaal, hoor. Ik ken hem nog, die ben dan weer kennen. Ik ben nog aan het kennen, samen die ben dan weer dom. Ik ben nog aan het kennen, samen die ben dan dom. Godverdomme, joh. Hij kan je niet maken, man. Hou even je kopie erbij, man. Kom op, man. Kom op, Sam. Hou even je kopie erbij, man. You don't know.